baseka kangai mingie. Baninga baseka kangai mingie. Batuna kangai mobali nangai. Batuna kangai mobali nangai. Naebisaka bango nde boye. Naebisaka bango nde boye. Mobali nanga zali étudiant na poto. Mobali nanga zali étudiant na poto. Naebi mokolo nini akoya te o. Naebi mokolo nini akoya te o. Mokola kozonga nde toko balana. Mokola kozonga nde toko balana. Omboka mosika nde pasie. Omboka mosika nde pasie. Kuna ye pe na malilie. Kuna na poto ye na malilie. Ngaya wana moto na Congo. Ngaya wana moto na Congo. Bose kangate akosonga, akosonga, akosonga. Kose kangate akosonga. Moto na Congo. Kose kangate akosonga, akosonga, akosonga. Kose kangate akosonga, ah mbomboka mopaya. Kose kangate akosonga, akosonga, akosonga. Mokola kosonga na nde toko balana. Oh mboka mosika nde pasie. Oh mboka mosika nde pasie. Oh mboka mosika nde pasie. Oh mboka mosika nde pasie.